मुने विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित एवं स्वामी जी के विद्यागुरु भारती तीर्थ जी महाराज के द्वारा संपूरित पंचदशी ग्रंथ के चतुर्दश प्रकरण का विचार चल रहा था, विद्यानंद प्रकरण चल रहा है, जिसके 56वें श्लोक पर हम लोग कल चिंतन कर रहे थे। आइए पुनः 56 और 57वें नंबर के श्लोक का उच्चारण कर लेवे, फिर प्रसंग पर विचार करेंगे। देवार्चन स्नान शौच भिक्षादौ वर्तताम वपुः देवार्चन स्नान शौच भिक्षादौ वर्तताम वपुः तारं जपतो वाग् तद्वत् पठत्वात्मनायमस्तकम्। देवार्चन स्नान शौच भिक्षादो वर्तताम वपुः तारं जपतो वाग् तद्वत् पठतु आमनायमस्तकम्। जो सत्य होता है ना, वो हजार मुख से कहा जाएगा तो भी एक ही बात होगी, और जो असत्य होगा वो एक मुख से भी अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। कोर्ट में किसी बात पर निर्णय होता है तो पहले जो मुलजिम है उसकी को बात पूछेंगे, एक बार दो बार तीन बार उसको उपस्थित करते हैं और अलग अलग तरीके से उसी संबंध में उसको पूछा जाता है, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ आदि आदि। पहले उसने कुछ बोला, दूसरी बार में कुछ और बोल गया, तीसरी बार में फिर उसमें कुछ अंतर आ गया तो जज समझ जाएगा कि यह असत्य बोल रहा है, और तीनों बार वो व्यक्ति वही बात बोलता है, फिर जज को शंका होती है, कहीं बिल्कुल दृढ़ करके रट करके और सोचा कि यही जवाब देना सावधानी से दे रहा होगा, तब कहा कि भाई तुम सत्य बोल रहे हो, इसका साक्षी कौन है, गवाह कौन है, कम से कम तीन गवाह चाहिए, ऐसा बोलते हैं। एक गवाह असत्य बोल जाए तो दूसरा सत्य बोल रहा हो, तीसरा, तीनों गवाह भी एक ही बात बोल रहे हो, स्वयं मुलजिम भी एक ही बात बोल रहे हो, चारों की बात मिल जाती है तो फिर सत्य मान ली जाती है। लंबा केस चले लेकिन वो की वही बात रहे तो वो तो सत्य है, और जितनी बार बोले उतनी बार पलट गए, बदल गए, कुछ अंतर आ गया तो उसको सत्य नहीं माना जाता है। सत्य को अनेक मुख से कहने पर भी वो एक ही रहेगा, सत्य ही रहेगा। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को जो विद्वान लोग होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से कथन करते हैं, कर उसी को रहे हैं, और जिस सत्य का वर्णन करते हैं अनेक विद्वानों ने अनुभव करके, उनका अनुभव एक ही जगह पर जाएगा, अनुभव अलग अलग नहीं होगा। मद जो होता है, हनी, शहद, हजारों लाखों लोगों को खिला दीजिए, सबका अनुभव एक ही होगा, एक व्यक्ति का अनुभव भी और सभी का अनुभव वही होगा। एक बार वहां जयपुर की घटना थी, कोई कार्यक्रम में गया हुआ था तो एक भक्त बड़ी श्रद्धा से अपने घर ले गया, पुराना प्रेमी था, श्रद्धालु परिवार था, बड़ी खुशी थी उसको, तो उसके आसपास में पड़ोस में जो मिलने वाले लोग थे, नजदीक के मित्र मंडली थी, उनको भी कहा कि स्वामी जी आ रहे हैं, आप ही आइए। 20-25 लोग घर में इकट्ठे हो ही गए। उस भक्त ने कहा, स्वामी जी कुछ थोड़ा सुनाइए, पहली बार घर में गया हूं और पहली बार वो लोग मिले, और उपनिषद झाड़ने लगता तो उनको कोई लाभ होता नहीं। साधना की बात बतानी थी, व्यवहार की बात बतानी थी, ऐसा सुगम साधन चर्चा शुरू कर दिया जो सबके लिए सुलभ है, भगवान नाम की महिमा सुनाई, और उसका समर्थन नाम की महिमा भागवत से पुष्ट हुई, संत कबीर से पुष्ट हुई, मीराबाई से पुष्ट हुई, तुलसीदास जी की संपुष्टि बताई। सब संतों ने, सब महापुरुषों ने एक स्वर में नाम साधना को बड़ा महत्व दिया है। मैं सुना रहा था सबके कुछ, जो भी ईश्वर ने प्रेरणा दी ज्ञान माया, उन महापुरुषों का अनुभव बड़े श्रद्धा से, जैसे आप सुन रहे हैं ऐसे लोग सुन रहे थे, पर एक व्यक्ति ऐसा था मानो मैं उसको एक एक विष की घूंट पिला रहा हूं और नीचे न उतर रही हूं। वो कभी ऐसे करे, कभी ऐसे करे, कभी ऐसे माथा खुजला है, बड़ा परेशान नजर आ रहा है सामने बैठा हुआ। तो मैंने समझा कि या तो ये व्यक्ति बिल्कुल सत्संगी नहीं है, संस्कार विहीन है, या कोई जबरदस्त प्रतिबंध है जो बात भी इसको अंदर नहीं उतरने दे रहा। कभी कभी होता है कोई व्यक्ति एक आया तो सुनाओ तो उसको सुनाने लगा कि नींद आ गई, प्रतिबंध होता, लय दोष आ जाता है, कुछ होगा। 15-20 मिनट सुनाया, जो ही मैंने विश्राम लिया वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज हम जो सुनने के लिए आए वो तो आपने सुनाया ही नहीं। मैंने कहा, आप क्या सुनने के लिए आए थे? बोले, आपने तो, तुलसी ने ये कहा, मीरा ने ऐसा कहा, कबीर ने ऐसा कहा, शंकराचार्य ने ऐसा कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, हम उनको तो हम पुस्तकों में पढ़ लेते, हम तो आपको सुनने के लिए आए कि आप क्या कहते हैं, आपका अनुभव क्या है, वो तो आपने सुनाया ही नहीं। मैंने कहा, भाई इतने सारे संतों ने जो अपना अनुभव कहा है कि नाम की जो बड़ी महिमा है, तो क्या मेरा अनुभव उनसे अलग हो सकता है? यदि मेरा अनुभव उनसे अलग होगा और मेरे अनुभव से उनका अनुभव भिन्न होगा तो दोनों में से एक की में तो कहीं ना कहीं गलती है। चाहे हम कह रहे हैं, चाहे दूसरे कह रहे हैं, कोई कहता कि मैं अपना अनुभव सुनाता हूं, मैं कह रहा हूं महापुरुष अपना अनुभव सुना रहे हैं। अनुभव तो शहद को यदि किसी ने सेवन किया है तो सेवन करने वाला जो अनुभव कर रहा है, सामने वाले को पूछ लो वो भी वही अनुभव कर रहा है। तो यदि यह कह दिया जाए कि देखो ये सब कह रहे हैं कि शहद बड़ा मधुर होता है, स्वादिष्ट होता है, तो ये सबका अनुभव है, तो हमारा अनुभव उससे अलग तो नहीं हो सकता। समझे समझे एक मत, बिन समझे मत और। इसलिए सबका अनुभव एक ही जगह आ रहा है, मुझे बात ध्यान में आई। अभी अभी ईशावासीय उपनिषद सुन रहे थे ना, तो जो निष्ठा जो स्थिति, तत्र को मोह क शोक एकत्व मनुपश्यत, वो जो एकत्व दर्शन का लाभ है। देखो महापुरुष पंचदशी में भी जो कृतकर्त्य पुरुष हैं, एकत्व दर्शन किए हुए महापुरुष हैं, प्राप्त प्राप्तव्य महापुरुष हैं, जिनका कोई करना शेष नहीं रह गया, जिनको कोई पाना शेष नहीं रह गया, एक ब्रह्मानुभूति जो कर रहे हैं, उनका अपना अनुभव चल रहा है। आप किसी भी ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए, अनुभूति सबकी समान ही होगी, एक जैसी ही होगी। वही अनुभूति यहां पर चल रही है। देखिए, शरीर से अपने को अलग करके ब्रह्म रूप से जो अनुभव किया है, उनका जीवन देखिए, जीवन मुक्ति का आनंद लूट रहे हैं। अपनी मस्ती में है वो, उस ब्रह्मचारी सुना रहे थे ना, सबका अनुभव तो वही कहेगा, वही मस्ती बोल रही है। आप देखो, देवार्चन स्नान शौच भिक्षादौ वपुः वर्तताम, ये जो शरीर है ये सब व्यवहार करे, कोई दिक्कत नहीं है। देवार्चन करें, स्नान करें, शुद्धि कार्य करें, भिक्षा भोजन आदि करें, वो कर्तकर्त्य पुरुष का अनुभव है। वो कह रहा है कि मैं तो अकर्ता ही हूं, अब मैं कुछ नहीं करता, मैं न कोई देवा अर्चना करता हूं, मैं न स्नान करता हूं, न मैं शुद्धि करता हूं, मैं भोजन भी नहीं करता, कुछ करता ही नहीं हूं। बोले करते तो दिखाई तो पड़ते हो, बोल रहे हो कि नहीं कि शरीर कर रहा है, बोलते हुए तो दिखाई पड़ रहे हो। बोले बोल भी वाणी रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कब बोल रहा हूं, शरीर अपना काम कर रहा है, वाणी अपना काम कर रही है। इसका अर्थ है कि ये जो जीवन मुक्त अवस्था में लेशा विद्या जिसको बोलते हैं, उसके प्रभाव से शरीर की सारी प्रवृत्तियां चल रही हैं, क्योंकि शरीर की एक प्रारब्ध बनी हुई है और समय आने से पहले यह गिरने वाला नहीं है। फेंका हुआ जो पत्थर है, चलाया हुआ बाण है, छोड़ी हुई गोली है, वो बंदूक से निकल करके, धनुष से चल करके, हाथ से छूट करके पत्थर आदि, जितना वेग पीछे से लगा हुआ है, प्रेशर लगा हुआ, उतने दूर तक तो जाएगा ही जाएगा। जब प्रेशर खत्म हो जाएगा, पीछे का दबाव खत्म हो जाएगा, बस वहीं जाकर के वो गिर जाएगा। इसी प्रकार से समझ लो कि भगवान ने इस शरीर को फेंक दिया प्रेशर लगा करके, चल दौड़ता रहे 150 वर्ष तक दौड़ता रहे, जब ये प्रेशर समाप्त हो जाएगा ना, भगवान ने अपनी मर्जी से नहीं लगाया है, धक्का अपनी ओर से नहीं मारा है, उसके कर्मों को, उसकी क्षमता को, उसके संस्कारों को, सबको देख करके फल भोग के लिए और मार दिया, तब तक तो चलेगा ही चलेगा। ज्ञान आज ही हो गया लेकिन शरीर आज ही छूट जाए कोई जरूरी नहीं है, ये तो प्रारब्ध का वेग चलता ही रहेगा ना। तो जब तक प्रारब्ध का वेग चल रहा है, पर ज्ञान का यह है कि चले जब तक चलना है। अद्यैव वा मरण मस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलंति पदम नथीरा। मैं जो सत्य न्याय प्रसत्य निष्ठा पर स्थित हूं, वहां से विचलित होने वाला नहीं हूं। ये शरीर रहे या शरीर जाए, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। निंदंतु नीति निपुणा यदि वास्तु नवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्ठम अध्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलंति पदम न धीरहा। जो धीर पुरुष हैं, जिसे सत्य स्वरूप में स्थित हो गए हैं, वो कभी भी विचलित नहीं होते। नीति निपुणा निंदंतु, ये नीतिज्ञ लोग चाहे निंदा करे, मैं पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं। निंदंतु नीति निपुणा यदि वास्तु नमंतु, कोई भले स्तुति करे, वाह वाह करे, जय जयकार करे, महाराज की जय हो, करते रहे, न तो मेरी जय है और न मेरी निंदा है। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयतेष्टम, शरीर के साधन आवे और चले जावे, पास में भाव है साधनों का कि अभाव है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये शरीर आज छूटे, युगों के बाद छूटे, मैं तो इससे छूट गया, मैं असंग हो गया, अब इसकी मर्जी वो जैसे रहे। ये देखो उनका एक अनुभव होता है, एक स्थिति होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण जो चेष्टाएं दिखाई पड़ रही है जीवन मुक्त अवस्था में एक ज्ञानी पुरुष के शरीर से, वो संपूर्ण चेष्टाएं ज्ञानी पुरुष आत्मा रूप से कर नहीं रहे हैं, वो एक स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, प्राकृत रूप से चल रही हैं, क्योंकि शरीर में कर्म का वेग है, तब तक वो सब होता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये जो शरीर है, ये देवार्चन स्नान और शुद्धिकरण आदि भोजन भिक्षा करता रहे, ये शरीर कर रहा है, आत्मा रूप से मैं ये सब कुछ नहीं करता। तारम जप तो वाक, हमारी जो वाणी है ये जप करे। तारम का दो अर्थ कर लो, एक अर्थ होगा तारक मंत्र, तारने वाला मंत्र, प्रभु नाम पंचाक्षर मंत्र, प्रणव मंत्र, जो भी ईश्वर नाम साधना का मंत्र होता है, ये नहीं कि फिर प्रणव के सिवाय जितने भी अन्य मंत्र भी होते हैं, व्यवहारिक बात बता रहा हूं, ये सारे मंत्र भी प्रणव से ही निष्पन्न है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो ओंकार ही विस्तार को प्राप्त हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओंकार ही पंचाक्षर मंत्र बन रहा है। तो सबका मूलभूत जो मंत्र है ओंकार, ये वाणी उसका जप करे, क्योंकि इसकी आदत पड़ गई है ना, कई लोगों की आदत पड़ जाती है, बिना कारण बोलने की आदत पड़ जाती है, बैठे बैठे घुटना हिलाने की आदत पड़ जाती है, एक बालक के अंगूठा चूसने की आदत पड़ जाती है, मिटाना आसान है क्या उसको? तो जीभ को तो आदत पड़ गई बेचारी को, साधना काल में इसने खूब तारक मंत्र का अभ्यास किया, इसलिए प्रवाह चल रहा है, वो अभ्यास वसात करती भी रहे तो कोई नुकसान नहीं है, और कदाचित न हुआ तो उससे भी कोई हानि नहीं है, करने का कोई विशेष अन्य लाभ हो रहा हो और नहीं करने का कोई प्रत्यवाय दोष आदि आ रहा हो ऐसा भी नहीं है। वाक जपतु, ठीक है, तारक मंत्र का, प्रणव मंत्र का जप करे वाणी, कोई नुकसान नहीं। दूसरा, वाणी भले ही जोर जोर से बोले, विस्तारम, मंत्र विस्तार करे, जोर से बोले, उच्च स्वर में बोले, और चाहे मंद मंद धीमे धीमे बोले, कोई जोर से बोलता है, कोई धीरे से उच्चारण करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई बाह्य जप करता है, कोई उपांशु जप करता है, करे, ये सब वाणी का काम है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, ये जप वाणी तक ही सीमित है। पठथु आमनाय मस्तकम्, अब चाहे ये वाणी उपनिषद का पाठ करे, बोल करके पढ़े, पठन करे, पाठ करे, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अभ्यास किया था ना साधना काल में, कल बता रहा था महाराज श्री जी की बात, देखो उस स्थिति में भी ये ख्याल नहीं है कि शरीर किस जगह पर है, व्हीलचेयर पर है कि बिस्तरों पर है, लेटा हुआ है कि बैठे हुए हैं, ये भी होश नहीं था, तब भी ध्यान था कि यह मंत्र कठोपनिषद में है, अभ्यास वसात चल रहा था ना, तो जिस प्रकार से अभ्यास वसात उपनिषद का पाठ भी हो रहा है तो होता रहे, लेकिन भीतर से मैं कर नहीं रहा हूं, ये कर्त कर्त्य महापुरुष का अपना अनुभव है, करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, हो रहा है, चल रहा है। वैष्णव ध्यायतो धीरे अद्वा, ब्रह्मानंदे विलीयताम्, वैष्णव ध्यायतो धीर्यद्वा, ब्रह्मानंदे विलीयताम्, साक्ष्यहम् किञ्चिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये, साक्ष्यहम् किञ्चिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये। वैष्णोम ध्यायतो धी यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयताम्, जैसे वाणी के लिए आया कि मंत्र जपे या वेद का पाठ करे, उपनिषद का पाठ करे, इसी प्रकार से जो बुद्धि है वो भगवान विष्णु का ध्यान करे, विष्णु का ध्यान करे, अथवा ब्रह्मानंदे विलीयताम, ब्रह्मानंद में समाधि अवस्था में परमात्मा की अनुभूति में विलीन हो जाए। एक तो ध्यान करे चाहे समाधि लगाए, अर्थ ये हुआ कि बुद्धि का ही काम है ध्यान करना भी और समाहित होना भी, ये भी बुद्धि ही का काम है। उस ब्रह्म भाव में समाहित होना, अपने आप को विलय कर देना, जिस प्रकार से वो मिश्री जो होती है पानी में घुल करके जल रूप हो जाती है, विलीन हो जाती है, ऐसे ही हमारी बुद्धि परमात्मा चिंतन करते करते और परमात्मा भाव में विलीन हो जाए, समाधि में चले जाए। ध्यात्रे ध्याने परित्यज्य कर्माध्येक गोचरम, वो स्थिति आ जावे जहां बिल्कुल ध्यान कर रहा हूं ये भी ना रहे, ये ध्येय है मेरा वो भी ना रहे, ध्यान क्रिया हो रही है यह भी ना रहे, एक ध्येय मात्र वृत्ति बन जाए, ये बुद्धि का विलीन होना है। तो जिस प्रकार से हमारी बुद्धि है, ये साधना काल में किया गया अभ्यास है, उस अभ्यास को करते भी रहे, मुझे कोई नुकसान नहीं है, इसलिए अच्छा ही होगा कि व्यवहारिक दृष्टि से तो लोक कल्याण के लिए हितमय ही है, देख करके दूसरे को भी प्रेरणाएं मिलती रहेगी, तो उस दृष्टि से गलत नहीं है, वो तो अच्छी बात है। ध्यायतु, ये बुद्धि जो है भले ध्यान करे या ब्रह्मानंद में आनंद में विलय हो जाए। मेमना स्त्रोत्र आया न, यदा लोक्यालादम हृदय व निमज्जामृतमये, ऐसे आनंद में विलीन हो जाए जैसे कोई अमृत के सरोवर में डुबकी लगा ली हो, उस ब्रह्म आनंद में तल्लीन हो जाए वृत्ति, भले ऐसा कर ले और चाहे ध्यान प्रभा, ध्यान में जो है एक तानता रहती है, वृत्ति तो निकलती है पर उसका प्रवाह चलता है। वो तेल की धार का उदाहरण देते हैं ना, चल रहा गंगा जी बह रही है, उसकी धार एक दिशा में जा रही है, तेल गिर रहा हो एक दिशा में गिर रहा हो, ऊपर से पानी गिर रहा हो एक दिशा में गिर रहा है, ऐसे वृत्ति किसी एक लक्ष्य विशेष पर चल रही है, वृत्ति का प्रवाह चल रहा है, चाहे ध्यान करो और चाहे प्रवाह चलते चलते चलते वो स्थिर हो जाए, एक जगह स्थिर हो जाए, विलीन हो जाए, एक भाव में वो समाधि हो जाए, पर ये दोनों ही काम बुद्धि के हैं, मुझे आत्मा के नहीं है। मैं आत्मा तो अकर्ता ही हूं, मैं साक्षी मात्र ही हूं, इस बुद्धि को भी जान रहा हूं कि बुद्धि समय ध्यान में है कि बुद्धि समाधि में है कि बुद्धि चंचल है ध्यान रहित अवस्था में है, इस चीज को भी जानने वाला मैं इस बुद्धि से अलग ही हूं। साक्षी अहम किंचित अपि अत्र न कुर्वे न अपि कार्ये, इस प्रसंग में जो मैं साक्षी मात्र हूं वो यहां मैं तो जरा सा भी किंचित अपि न कुर्वे न अपि कार्ये, न तो करता हूं और न ही करवाता हूं। तो फिर क्या कर रहे हो महाराज, करते भी नहीं हो करवाते नहीं हो, सोते रहते हो, कहा नींद तो मुझे आती ही नहीं है, ये बोधने वाले देख लो नींद नहीं आती है, अपने आप से पूछ लो मैं कभी सोता हूं क्या, अपने अपने से पूछो कि मैं कब सोया, आज रात को सोए कि नहीं, आप लोग सब सोए आप देखोगे तो पता चलेगा कि मैं नहीं सोया, कभी नींद आती ही नहीं है। सपना देखने वाला तो नहीं सोया था ना, और जब पता ही नहीं था सपना भी नहीं था तो बोले तब भी नहीं सोए, पर वो जाग रहा हूं उस चीज को अभिव्यक्त करने के साधन उस वक्त नहीं थे, अभी मेरे पास साधन वापस आ गए, मैं बता रहा हूं सुखम स्वाप समय किंचित वेदिशम, ये अभिव्यक्ति करने के साधन उस समय नहीं थे, जो कि मैं सुख में सो रहा हूं कुछ ज्ञान नहीं है, इस चीज को अभिव्यक्त करने के लिए बुद्धि में जो आया हुआ विचार है मन में आया और फिर वाणी पर चढ़ करके जो आया है अभिव्यक्ति जिसको हो रही है, ये सब का सब पूरा स्टाफ सोया हुआ था उस समय, इसलिए सोए हुओं को तो मैं देख रहा था पर मैं कभी नहीं सोया, मैं तो उनको भी देख रहा था, साक्षी हम, ज्ञान है उसका भी साक्षी हूं, ज्ञान नहीं है उसका भी साक्षी हूं। आनंद है, सुख है, उसका भी साक्षी हूं, और इस समय बाह्य कोई सुख नहीं है उसका भी मैं साक्षी हूं। अंतर आनंद है, उस आनंद का भी मैं साक्षी हूं, उसका भी प्रकाशक ही हूं। इस प्रकार से अहम साक्षी किंचिदपि न अत्र कुर्वे न आपिकारे, मैं तो न तो करता हूं और न करवाता हूं, साक्षी मात्र बना रहता हूं। इस प्रकार से अपना अनुभव सुनाने के बाद यहां तक के जो श्लोक आए हैं, आप देखो कहां से शुरू हुए थे श्लोक, 40वें नंबर से शुरू हुए थे शायद। अहे काम आसमोस्मिक ब्रात सिद्धयो मुक्तेश्च सिद्धये बहुकृत्यम पुरास्याभूत तत् सर्वम अधुना कृतम, 40वें नंबर का जो श्लोक आया था वहां से चल करके और ये 57वें नंबर तक के श्लोक तक इन सब को आपने रिपीट किया है। कहां पढ़ करके आए हैं? तृप्तिदीप प्रकरण में, इसलिए 39वें नंबर के श्लोक में कहा देव अत्र अनुसंधेया श्लोका बुद्धि विशुद्धये। अब ये जो ज्ञानी महापुरुष के गुणों की जो अंतर निष्ठा की जो स्थिति का वर्णन यहां पर हुआ इन श्लोकों में, 40 से लेकर के 57 पर्यंत कितने हो गए, 18 श्लोक हो गए ना, बड़ी पूर्ण संख्या है भाई। गीता का अध्याय 18, ये श्लोक भी 18 है, पूर्णता का प्रतीक है ये, इसमें सारी पूर्णता आ गई। किस लिए ये श्लोक आए हैं, इसको पुनः रिपीट क्यों किया गया? दोबारा महत्वपूर्ण बात होती है ना, वहां पर विप्सा होती है, दो बार बोल देते हैं, आना जरूर आना, आइए आइए बोल देते हैं, बैठिए बैठिए बोल देते हैं। दो बार कहने का अर्थ है कि जो दो बार कहना उसकी प्रधानता को बताता कि यही करना है, यही है महत्व की चीज है। इसी प्रकार एक बात को आप वृद्धारण्य को उपनिषद देखो, महर्षि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का जो संवाद है पढ़ा होगा आपने, दो बार आया वो का वही संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये तृप्तिदीप प्रकरण में जो बात कही गई थी, जो अनुभव बताया गया था महापुरुषों का, उस अनुभव को फिर अनुसंधेय है ये, इसका अनुसंधान करो। किसके लिए? बुद्धि विशुद्ध है, ये जो श्लोक है अनुसंधान करने योग्य है, क्योंकि बुद्धि की विशुद्धि के साधन भूत है। इन श्लोकों का चिंतन करने से साधक की बुद्धि विशुद्ध होती है। जो महापुरुष अपना अनुभव सुना रहे हैं उनकी बुद्धि को तो कुछ होना जाना नहीं है, वो तो साफ बोल दिए कि भाई ये बुद्धि का काम करे या न करे कोई चिंता नहीं, ध्यान करे तो अच्छा, समाधि लगावे तो अच्छा, और ये बुद्धि कहीं बाहर दौड़े तो अच्छा। यदवा या न वहां पर वाह का अर्थ वही निकलेगा कि बुद्धि समाधि में हो, ध्यान में हो, बुद्धि बहिर्मुख हो, मेरी जो साक्षीपना और ब्रह्म निष्ठा है, स्वरूप निष्ठा है, स्वरूप स्थिति है, उस स्थिति में यह कोई बाधक नहीं बन सकती, अद्भुत स्थिति है। लेकिन साधक को नहीं चलेगा, साधक को तो अभ्यास की जरूरत है, परंतु अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए? बोले लक्ष्य ये होना चाहिए जो ज्ञानी महापुरुषों ने प्राप्त किया। ये वाक्य मुझे आचार्य शंकर का बहुत प्यारा लगता, मैंने कितनी बात सुनाया होगा आपको, सर्वत्र यही अध्यात्म शास्त्रे कर्तार्थानि लक्षणानि यानी साधनानि च भवन्ति तानि यत्न साधित्वात्, यानी यत्न साध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि, आचार्य शंकर ने भाष्य में लिखा है कि जो भी अध्यात्म शास्त्र है और उस अध्यात्म शास्त्र में कृतार्थ पुरुषों के, ज्ञानी पुरुषों के जो बताए गए लक्षण है, वही साधन होते हैं। बुद्धि विशुद्ध ही आ रहा है यहां पर, देखो बुद्धि की विशुद्धि के लिए सारे श्लोक आए हैं कि कर्त कर्त्य पुरुष की, प्राप्त प्राप्तव्य पुरुष की स्थिति कैसी होगी, उसको देख करके, किसी डॉक्टर को देख करके बच्चों को इच्छा होती है मैं भी आगे चल के डॉक्टर बनूंगा, किसी आईएएस को देख करके उसकी इच्छा होती मैं भी इसी पद पर जाऊंगा, किसी फौज वाले को देख करके बच्चे कहते मैं क्या करोगे, बोले फौज में जाऊंगा। देखने से प्रेरणा मिलती है कि नहीं? डॉक्टर को देख करके प्रेरणा मिलती है, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। वकील को देख के कहता मैं भी वकील बनूंगा। इसका अर्थ है जिसको देख रहे हैं उसका जीवन उसको प्रेरणा दे रहा है। यदि मेरे जैसा तुमको बनना तो जो मैंने किया वही तुमको करना पड़ेगा, वही तो होगा। वो जिज्ञासा करेगा आप डॉक्टर कैसे बने, आप इंजीनियर कैसे बने, ये पूछेगा। और जिस रास्ते और जिस मार्ग से वो चल करके गए हैं उसी पर चलने वाला निश्चित रूप से वहां पहुंचेगा कि नहीं। ऐसे ये निष्ठावान पुरुष जो इस अलमस्त स्थिति में पहुंचे हैं, सारे शोक मोह से ऊपर उठ गए, शरीर देहात्म भाव से ऊपर उठे, साक्षी भाव में आए, ब्रह्मनिष्ठा में आए, और ब्रह्मनिष्ठा में आने पर जो मस्ती उनके जीवन में आई वो हमारे जीवन में कब आएगी, कैसे आएगी? कुछ भी बाहर का हो तो, और एक राजा थे, शाम को कहीं घूमने के लिए निकले तो पेड़ के नीचे कोई फकीर बैठे हुए हैं। सर्दियों के दिन थे, बड़ी ठंड हुआ करती थी, पास में कोई साधन नहीं। राजा ने देखा कि मेरे देश में ऐसा गरीब फकीर, न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, कुछ भी नहीं है। कल सवेरे मॉर्निंग वॉक में जब आऊंगा तो इनके लिए कुछ ओढ़ने के लिए शॉल कंबल लेकर के आऊंगा। सवेरे राजा जब गए तो खाली हाथ संत के पास क्या जाना, आज कुछ लिया है तो जाना। तब फिर वो सोच करके सवेरे शॉल अच्छी लेकर के, बढ़िया महंगी शॉल लेके गए। पहले राजा ने संत को पूछ लिया कि महाराज रात कैसे कटी, आज तो बहुत ठंड थी, आपकी रात कैसे कटी? तो महात्मा बोले राजन रात तो जैसे आपकी कटी वैसे ही मेरी कटी, थोड़ी बहुत आपसे अच्छी कटी। जैसे आपकी रात कटी वैसे मेरी कट गई, पर कुछ अंश में आपसे अच्छी कटी। बोले ये कैसे हो सकता महाराज, मेरे जैसे आपकी रात कैसे कटी? मैं एयर कंडीशनर सुविधाओं में सो रहा था, वो सुविधा आपके पास कहां थी? कहा राजन आपको रात को नींद लगी कि नहीं? बोले लगी तो थी। कैसी लगी? बोले बहुत गहरी नींद लगती है, थक जाता हूं, गहरी नींद आती है। बोले जब आप गहरी नींद में चले गए तो आपको यह भान था या कि मैं एयर कंडीशनर रूम में सो रहा हूं? बोले नहीं महाराज, नींद में तो कुछ भी पता नहीं होता कहां सो रहे हैं। तो जब आपको एयर कंडीशनर रूम की सुविधा का ज्ञान नहीं था गहरी नींद में, तो मैं भी जब रात को सोया राजन तो मेरे पास सुविधा नहीं है, ठंड आदि है, इसका मुझे भी कोई ज्ञान नहीं था। आपके जैसे सोया, जैसे आपको बाहर का ज्ञान नहीं था, मुझे भी ज्ञान नहीं था। हां महाराज ये बात तो समझ में आ गई, पर ये बताओ कि आपने बोला कुछ आपसे भी अच्छी कटी हो। बोले ये बताइए कि जब आप जागते रहे तो क्या करते रहे? कहा जागता रहा तो मोबाइल देखता रहा या टीवी देखता रहा, और क्या। महात्मा बोले मैं जागता रहा तो तुम तो टीवी का आनंद लेते रहे, मोबाइल का आनंद लेते रहे, मैं साक्षी भाव का आनंद लेता रहा। मैं दृष्टा मात्र हूं, मैं असंग मात्र हूं, मैं ब्रह्म हूं, निर्विकार हूं, अकर्ता भोक्ता ब्रह्ममयी हूं, मैं अपनी निष्ठा का आनंद लेता रहा। राजन आपने जो टीवी का आनंद लिया उठने के बाद आपका आनंद रहा? बोले नहीं, जो आपने रात को भोजन किया था उसका स्वाद आया, कितना अच्छा लगा? बोले बहुत बढ़िया भोजन बना था। उठे तब उसका स्वाद आ रहा था मुंह में? कहा नहीं, तब तक तो गायब हो गया, वो तो सारा पच चुका था भोजन भी। महात्मा बोले जिस साक्षी भाव का और जिस आनंद की मैं अनुभूति कर रहा था वो नींद से पहले भी वही आनंद था और अभी भी वही आनंद है, इसलिए तुमसे जरा और अच्छी रात निकली, मेरा समय तुमसे अच्छा लगता है। मैं अपने स्थिति में, अपने निष्ठाओं में हूं, साक्षी भाव में स्थित हूं। कहा महाराज, ये तो आप शब्दों में अपने मुझे परास्त कर दिया, आपके वाक युद्ध से भले मैं परास्त हो गया, पर देखो सर्दी का समय है और मैं आपके लिए एक कंबल लेकर के, अच्छा एक शोल है महाराज लेके आया हूं, आप रख लीजिए। वो महात्मा बोले कि मुझे तो जरूरत ही नहीं है। बोले जरूरत नहीं है? हां मुझे जरूरत नहीं है, आप एक काम करो किसी गरीब को दे देना। तो राजा बोले आपसे बड़ा गरीब और कौन होगा, न रोटी न कपड़ा न मकान, इससे बड़ा गरीब और कौन होगा। महात्मा बोले मैं सच कह रहा हूं, मैं न गरीब हूं न अमीर हूं, मैं तो साक्षी मात्र हूं, और किसी को जरूरत है उस गरीब को दीजिएगा। राजा बोले मुझे तो आपसे कोई बड़ा गरीब दिखाई नहीं पड़ता, आपको ही दूंगा, और आपको यदि और कोई बड़ा गरीब नजर आए तो आप उसको दे देना, मैं तो आपके पास छोड़ के जाऊंगा। संत बोले छोड़ जाओ तुम्हारी मर्जी। वो शॉल छोड़ करके चले गए। अब महात्मा विचार करते कोई बड़ा गरीब मिले तो उसको दूंगा, बड़ा गरीब मिले तो उसको दूंगा। एक दिन बैठे थे कुछ भक्त लोग, चर्चा कर रहे थे कि हमारे जो राजा साहब हैं किसी पड़ोसी देश पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं, आजकल बहुत बड़ा टैक्स वैक्स सब बढ़ गए हैं, बड़ी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अर्थ लगेगा धन लगेगा। महात्मा ने सुन लिया कि राजा दूसरे देश पर चढ़ाई करने जा रहा है। एक रोज राजमहल के सामने से कोई यात्रा के बहाने निकले, वही शोल कंधे में डाल करके निकले। पता चला राजा को कि वो त्यागी संत जो वृक्त हैं पेड़ के नीचे रहते हैं, आज कहीं जा रहे हैं महाराज। मंत्रियों आदि ने कहा उनका आशीर्वाद ले लो, बड़े सिद्ध पुरुष है, आशीर्वाद देंगे तो आपको सफलता मिलेगी, देश पर आक्रमण करने की तैयारी चल रही है। राजा को भी लगा कि महात्मा है भाई, गए राजा स्वयं और महात्मा को प्रणाम किया, महल में लाए बिठाया। महात्मा वो गुदड़ी जो ओढ़ा दी तो ओढ़ के बैठे, शाल ओढ़ा दी तो शाल में खुश है, आ गए महल में, बड़े अच्छे आसन पर राजा ने बिठाया, उच्च स्थान पर राजा शिष्य बनकर के सामने बैठ गया। महाराज एक आशीर्वाद दीजिए। बोलो राजन, पड़ोसी देश पर मैं चढ़ाई करने जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए कि सफलता मिले। महात्मा ने कहा तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारा साथ दें, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, मैं एक प्रसाद देता हूं इसको लो। आशीर्वाद दिया और प्रसाद में वही शोल उठा करके राजा को वापस। राजन शोल तो ये वही है जो मैंने उस रोज आपको दी थी। बोले हां वही है, अब तक आपने किसी को दिया ही नहीं, कैसे दे देता? मैं देख रहा था आपने कहा था कि कोई बड़ा गरीब मिले तो उसको देना। गरीब तो बहुत मिले पर छोटे छोटे गरीब मिले, कोई 100 1500 रुपए का गरीब था, मजदूर देखा कि वो थोड़ी 1500 रुपए ज्यादा मांग रहा है, कोई क्लर्क को देखा कि वो 5000 का गरीब था, किसी ऑफिस में काम करने वाला डिमांड करता है कि तनख्वाह में यदि 5000 की वृद्धि हो जाए तो परिवार का खर्च चलेगा, एक बिजनेसमैन को देखा, वो गरीब मिला, इस बार जो मैंने इतना मुनाफा कमाया है 1 लाख का 5 लाख का 10 लाख का, वो चाहता है कि 50 लाख का मुनाफा कमाऊं। वो थोड़ा गरीब था, उससे ज्यादा था पहले वाले से, पर ये बताओ कि राजन जिस व्यक्ति को पूरे देश पर अपना अधिकार है, देश की कुछ भी जो ऐश्वर्य साधन सामग्री है उसका मालिक है, इच्छित वस्तु व्यक्ति पदार्थ सब मिल सकते हैं और वहां भी उसको संतोष नहीं है, फिर पड़ोस के देश पर दृष्टि जा रही है कि वहां का और अधिकार में कर लूं, तो बताइए वो कितना बड़ा गरीब होगा। राजा को समझ में आई, देख लो तृष्णा ऐसी चीज होती है। तो ये जो तृष्णा आदि होती है साधक को कहां से कहां भटकाती रहती है। इन तृप्त महापुरुषों का जीवन देखने से आता है कि इस शरीर के लिए भी साधक को, वो तो संत ने तो छोड़ दिया कि अभ्यास वसात जो हो रहा उसको होने दीजिए, लेकिन अभी साधक को तो संत का जो एक संयमित जीवन है उस जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। उनको देख करके उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हमारी आवश्यकता कितनी है और अनावश्यक हम दौड़ कितनी लगा रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, साधना में कितना समय दे रहे हैं, और नाशवान शरीर के प्रति जो साधन भूत है उन साधनों के लिए कितना समय दे रहे हैं, जबकि न शरीर रहने वाला है और न साधनों का संयोग रहने वाला है, मात्र उसकी वासना जरूर रह जाएगी जो खेस करके जन्मांतर में डाल देगी, दूसरी जगह लेकर के जाएगी। तो अधिक अभ्यास जो महापुरुषों ने किया साक्षी भाव का, उस साक्षी भाव का अभ्यास होना चाहिए। इस दृष्टि से उस ज्ञानी पुरुषों की जो कर्तकर्त्यता की स्थिति है, प्राप्त प्राप्तव्यता में जो स्थिति है, उस स्थिति को देख करके साधक को प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए 18 जो श्लोक यहां पर आए हैं वो श्लोक साधकों के लिए बहुत उपयोगी है, चिंतन करने के लिए बहुत उपयोगी है। कल जो शेष प्रसंग थोड़ा बहुत लेंगे, बाकी यह प्रवाह तो चलता रहेगा। आप लोगों को तो निरंतर इस घाट में गंगा स्नान करते ही रहना है, तो कल उसको पूर्ण करेंगे। घड़ी इनकार कर रही है, यहीं पर विश्राम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।